29 sierpnia. Nasze sklepy są czynne w najbliższą niedzielę. Zapraszamy. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 26 sierpnia, jest 18. Czas na serwis trójki. Przedstawi go państwu Krzysztof Zyblewski. Zamach w pobliżu lotniska w Kabulu potępiają NATO i Unia Europejska. Wszyscy polscy dyplomaci opuścili już Afganistan, zapewnia MSZ. Cały czas są próby nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Polski MSZ otrzymał informację o rannych i ofiarach wybuchu w pobliżu lotniska w Kabulu, także po stronie amerykańskiej. Według ostatnich doniesień w eksplozji zginęło co najmniej 13 osób, w tym kobiety i dzieci. Wśród rannych są talibowie pilnujący lotniska, a także amerykańscy żołnierze. Zamach potępił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Napisał na Twitterze, że priorytetem sojuszu pozostaje jak najszybsza ewakuacja jak największej liczby osób w bezpieczne miejsce. Zaniepokojenie informacjami o eksplozjach wyraził szef Rady Europejskiej Charles Michel, podkreślił, że monitoruje sytuację. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że lotnisko w Kabulu opuścili wcześniej wszyscy polscy dyplomaci. W tym momencie w Kabulu nie ma żadnego polskiego dyplomaty. Są oni już w bezpiecznym miejscu. Od dzisiejszego poranka nie pojawiali się w miejscu zagrożenia, właśnie na tym Abbey Gate, na którym prawdopodobnie doszło do wybuchu. Polska zakończyła już akcję ewakuacyjną z Afganistanu. Przed południem na warszawskim lotnisku wylądował ostatni samolot. Naszemu reporterowi Wojciechowi Cegielskiemu jako pierwszemu w Polsce udało się porozmawiać z jednym z kilkuset Afgańczyków, którzy w ostatnich dniach dzięki pomocy polskiego rządu uciekli z Kabulu. 40-letni Farid był wykładowcą na uniwersytecie w stolicy Afganistanu. Kilka lat wcześniej współpracował z polskimi żołnierzami w Gazni i gdy talibowie wchodzili do Kabulu, zwrócił się o pomoc do polskiej fundacji ICAT. Podcastowi Świat mówi, że z powodu panującego w Kabulu chaosu na lotnisko dotarł z rodziną dopiero po kilkudziesięciu godzinach. Dopiero wtedy znalazł się na pokładzie samolotu. Czułem wielką ulgę, że moja żona i mój syn są bezpieczni. W samolocie cały czas jednak miałem przed oczami twarze tych ludzi, którzy nie dostali się do środka na lotnisko. Tych ludzi, którzy czekali całymi rodzinami w środku nocy. Czułem się winny, że mnie się udało, a im nie. Afgańczyka do Polski udało się ewakuować dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, polskiej ambasady w New Delhi, fundacji ICAT, fundacji Human Dog oraz polskiej dziennikarki Jagody Grądeckiej, która w Kabulu grupie Afgańczyków pomogła dostać się na lotnisko. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Straż Graniczna cały czas udaremnia nielegalne próby przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Kilkadziesiąt kolejnych zanotowano minionej doby, mówi Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku sierpnia tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wczoraj takich prób było 71, zatrzymaliśmy 20 cudzoziemców. Kilkadziesiąt kolejnych zanotowano w pobliżu podlaskiej wsi Usnarz Górny. Po stronie białoruskiej koczuje co najmniej 24 migrantów. Z ustaleń Straży Granicznej wynika, że są to osoby dorosłe. Wśród grupy cudzoziemców, która przebywa po stronie białoruskiej, na wysokości miejscowości Usnarz Górny, nie ma dzieci. Z informacji przekazywanych przez naszych funkcjonariuszy będących na miejscu wynika, że strona białoruska dostarcza regularnie cudzoziemcom wodę i żywność. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał wczoraj Polsce zapewnić migrantom żywność, ubrania, opiekę medyczną, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. Jednocześnie sędziowie podkreślili, że ta decyzja nie oznacza, że Polska ma wpuścić migrantów na swoje terytorium. To postanowienie tymczasowe, które obowiązuje do 15 września. Transformacja energetyczna, rozbudowa rafinerii czy obecność koncernów w wielkich sektorach rynku. Tak o strategii rozwoju PKN Orlen mówił w polskim Radiu 24 Daniel Obajtek. Prezes koncernu paliwowego zapowiedział, że celem jest uzyskiwanie rocznego dochodu przez spółkę na poziomie 200 miliardów złotych. Obecnie jest to około 110 miliardów. W ciągu tych 10 lat wydamy 140 miliardów złotych na inwestycje. Ja uważam, że to jeszcze za mało. Sądzę, że jak zbilansujemy i połączymy się z Lotosem, z PGNiG-iem, to będzie zdecydowanie jeszcze większa kwota inwestycyjna, bo taka spółka ma szansę robić inwestycje. Taka spółka ma szansę robić montaże finansowe, ma szansę przeprowadzić tą transformację. Jeżeli nie przeznaczymy miliardów na inwestycje i badania i rozwój, to one nie będą rentowne. Prezes Orlenu zapowiedział również dalsze inwestycje na rynkach zagranicznych. Zgodnie z rankingiem przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów, Polskie Radio zajęło pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów wśród nadawców radiowych. Łącznie w lipcu powoływano się na antenę publicznego nadawcę aż 2570 razy. To niemal dwa razy więcej niż w czerwcu. Prezes Zarządu Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że takie wyniki świadczą o profesjonalizmie publicznego nadawcy. Pierwsze miejsce pod względem sumy cytowań to oznacza, że nasi odbiorcy, ale też inne media doceniają wiarygodność informacji, profesjonalizm przygotowywanych informacji, profesjonalizm prowadzących, którzy rozmowy z gośćmi prowadzą, bo wiele z tych cytowań to są cytaty z naszych gości, którzy występują na antenach Polskiego Radia. Anteny Polskiego Radia odnotowały rekordowe wzrosty w rankingu ogólnym obejmującym także telewizję, prasę i portale internetowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur nad Polską, wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, liczne przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze, jedynie na wschodzie bez burz. Temperatura od 14-16 stopni na północy, północnym wschodzie do 17-19 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej 20 na krańcach południowo-wschodnich. W nocy temperatura przeważnie od 8 do 12 stopni, też będą liczne przelotne opady deszczu, a jutro pogoda właściwie wcale się nie zmieni. Dzień podobny do dzisiejszego, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie z głębi gdzieś. Widzę ciebie jak we mgle. Już w najbliższą niedzielę po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i właśnie na reklamowany przez chwilę koncert grupy Escapes mamy zaproszenia dla Państwa. Muzycy formacji rockowej z Warszawy pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 29 sierpnia. To jest najbliższa niedziela. Zagrają o godzinie 19:00. Transmisja tego koncertu na antenie Trójki, ale także w formie streamingu wideo na Facebooku. www.trójkapolskieradio.pl. Także na kanale YouTube będzie można obejrzeć i posłuchać, ale można też przyjść i obejrzeć na żywo. Podwójne zaproszenia dla Państwa czekają pod numerem 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek, koncert zespołu Escapes w najbliższą niedzielę o 19:00. 8 minut po godzinie 18:00. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki jeszcze przez godzinę. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me how I'm Kwadrans po godzinie 18, a teraz proszę Państwa zejdziemy do podziemia. Dosłownie. Najdłuższy tunel na Dolnym Śląsku, jeden z najdłuższych w Polsce, jest już w połowie wydrążony. Z jednej strony górnicy wykopali już prawie 900 metrów, z drugiej ledwie 300, bo geologia Sudetów no nie ułatwia pracy. Pod ziemię zawędrował nasz reporter Piotr Słowiński. Tam niżej jest już zamknięta obudowa. Mamy tam wykonaną zarówno sztrosę, jak i spont. Mieliśmy o tyle szczęścia, że znajdujemy się pod świeżo zabezpieczonym wyrobiskiem. Tunel na przyszłej drodze ekspresowej S3 powstaje między Sadami Górnymi i Dolnymi, a Bogaczowicami Nowymi i Starymi na Dolnym Śląsku. Jak to się teraz mówi, jest to najdłuższy budowany tunel pozamiejski w Polsce. Skąd taka skomplikowana nazwa? Otóż poszło o 20 cm. O tyle tunel warszawski jest dłuższy od tego dolnośląskiego. Jesteśmy w nawie zachodniej portalu północnego tunelu TS-26. Piotr Sarnowski, dyrektor firmy budującej odcinek S3. Największym wyzwaniem było i rozpoznanie wcześniej geoinżynierskie, no i w tej chwili zmaganie się ze zmiennością warunków. Mamy łupki z ordowików przeważającej części i zlepieńce z karbonu. I z mozaiką tych skał sobie radzimy, natomiast widzimy po lewej i po prawej stronie rowy odwadniające. Pompujemy tą wodę nieustannie po to, żeby zapewnić sobie suche warunki. Docelowo jest zaprojektowany obustronny drenaż. Jesteśmy tutaj ile metrów? Tak na oko? 280 metrów. Nawet nie widać. Tego nie widać, ale z portalu północnego mamy po 900 metrów prawie i to już jest odległość robiące wrażenie. Nie wiemy, czego się spodziewać dalej, bo góra z jej własnościami jest dla nas ciągle wyzwaniem. Przebijecie ten tunel i to będzie dla Was koniec pracy? Nie. Jeżeli się przebijemy, to skończymy prace górnicze, czyli zainstalujemy obudowę wstępną na całej długości tunelu i wtedy przystąpimy do prac budowlanych, czyli do instalacji obudowy ostatecznej, tak zwanej. To jest 50-centymetrowa warstwa żelbetu, którą zainstalujemy, a następnie będziemy wyposażali tunel w środki bezpieczeństwa. Mamy aż 14 różnych systemów, które mają zapewnić bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom tunelu. Od systemu wentylacji po detekcję tlenków czy różnych gazów, oświetlenie, systemy łączności. Kiedy droga powstanie i wyjedziemy z tunelu, trafimy od razu na piękne widoki, na Karkonosze ze Śnieżką, na Góry Krucze i Góry Kamienne. A dalej? Dalej są już Czechy. I tu kolejna dobra wiadomość. Czesi również przyspieszają ze swoją drogą ekspresową R11, która w Kralowcu koło Lubawki połączy się z polską S3. Przebicie właśnie tego korytarza transportowego spowoduje taki efekt zassania, efekt lejka. Profesor Marian Kachniarz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. On radykalnie zmieni układ drogowy. Spodziewany ruch na tymże przejściu będzie porównywalny do tego, który mamy obecnie zarówno w Cieszynie, jak i w Jędrzychowicach. Ile tych tysięcy samochodów by było na dobę? Około 12 tysięcy samochodów. Dodajmy, że drugi z tych bardzo długich tuneli drogowych w Polsce, ten w ciągu południowej obwodnicy Warszawy, czyli S2 na Ursynowie, jest już gotowy i czeka na odbiory. Te początkowo miały zakończyć się we wrześniu. Już wiadomo, że to się nie uda, ale drogowcy obiecują, że na jesieni będzie oddany. Trwa też drążenie tunelu w Świnoujściu, który ma połączyć część lądową miasta z częścią główną znajdującą się na wyspie Uznam. Do ostatniego poniedziałku maszyna zdążyła wydrążyć 1155 metrów. Docelowo ma być 1440, czyli coraz bliżej do końca. Ale to nie koniec. Za kilka miesięcy pierwsi kierowcy jadący do Zakopanego będą mogli wjechać do 2-kilometrowego tunelu drogowego pod Luboniem Małym. Roboty w tym tunelu na Nowej Zakopiance idą pełną parą. Obiekt ma być oddany w lutym przyszłego roku. We'll be right back. So Forgotten i Kasabian. Zapraszamy do trójki. Popołudniowa audycja 24 minuty po godzinie 18. W piłce nożnej zapowiada się dziś ciekawy wieczór dla kibiców polskich klubów. W meczach rewanżowych kwalifikacji Ligi Europy i Ligi Konferencji zagrają odpowiednio Legia Warszawa ze Slawią Praga i Raków Częstochowa z Gentem. O szczegółach Adam Malecki z redakcji sportowej trójki. W Warszawie i Gandawie będą się rozstrzygać losy polskich klubów w europejskich pucharach. W stolicy Legia powalczy o fazę grupową Ligi Europy. Jeśli przegra, zagra w Lidze Konferencji, do której próbuje się przedostać Raków Częstochowa. W Warszawie na początku marzenia były zgoła odmienne. O czym śnili? Oczywiście o Lidze Mistrzów. To tam jest chwała i sława, to tam są wielkie pieniądze. W Warszawie wciąż świeża jest pamięć o starciach w Champions League z Realem Madryt i Borussią Dortmund w 2016 roku. Tor, Kagawa, Reus, jo, to jest to. 5-2. Gol de Mulan, Legia de Varsovia 3, Real Madrid 2. Ronaldo, o Morata! Real Madrid 5, Legia Warsaw 1. I choć wyniki bywały hokejowe 0-6, 4-8 i 1-5, to był też pamiętny remis z królewskimi 3-3 i wygrana ze Sportingiem Lizbona, która dała Legii awans do fazy pucharowej Ligi Europy. W tym sezonie marzenia o Lidze Mistrzów szybko przekreślili Chorwaci z Dynama Zagrzeb i legioniści spadli o pułap niżej, co nie znaczy jednak, że nie są to wciąż wysokie loty. Po remisie 2-2 w Pradze trzeba Slawie, mistrza Czech, wyeliminować na własnym boisku. W szeregach Legii zabraknie Josipa Juranowicza, który strzelił przepięknego gola w pierwszym meczu. Chorwat już zdążył się spakować, opuścił Warszawę i przeniósł się do Szkocji, do Celticu Glasgow, czego żałuje trener Czesław Michniewicz. Jura pożegnał się najlepiej, jak się mógł pożegnać. Strzelił fantastyczną bramkę, zagrał dobry mecz, także odszedł z klasą. Fantastyczny piłkarz, fantastyczny człowiek. Za gole ma odpowiadać dziś m.in. Mahir Emreli. Azerski piłkarz w Warszawie czuje się wyśmienicie i poznaje polską muzykę. I like Warsaw also. Lady Punk. Warszawa bardzo mi się podoba, podobnie jak Lady Punk. Usłyszałem ich muzykę dzięki Kubie Rzeźniczakowi, który grał u nas w Karabachu i jak robiliśmy karaoke, to zawsze puszczał tę piosenkę i potem już zawsze śpiewałem razem z nim. So I start singing with him after. Legia za sam awans do fazy grupowej Ligi Europy mogłaby liczyć na blisko 4 miliony euro. Raków za Ligę Konferencji milion mniej. Dla drużyny z Częstochowy byłby to niebagatelny zastrzyk, choć jak przyznaje trener Marek Papszun, piłkarze skupiają się na grze. Pewnie tak jest, że te pieniądze są ważne. Właściciel takie presji na nas nie nakłada, że musimy to wygrać, żeby kasę zgarnąć, ale oczywiście no, każdy wie, że pieniądze są do wygrania i one też są ważne w tych budżetach i w naszym też, w kwestiach rozwoju i postępu i nasza presja to jest wewnętrzna presja. My bardzo chcemy wygrać po sportowemu, a myślę, że zrobiliśmy więcej niż każdy się spodziewał i teraz to jest tylko taki bonus dodatkowy. I rzeczywiście postępy ekipy z Jasnej Góry w ostatnich latach robią wrażenie. 2 lata temu awans do Ekstraklasy, w tym roku wicemistrzostwo, Puchar Polski i gra w europejskich pucharach, gdzie banda Papszuna wyeliminowała w kwalifikacjach m.in. Rubin Kazań. Z Belgami będzie ciężko. A jakie szanse daje Rakowowi były wybitny piłkarz, reprezentant Polski mieszkający w Belgii, Włodzimierz Lubański? To ta szansa jest, natomiast Gent należy do jednych z czołowych zespołów belgijskich. Jest to zespół, który ma niezwykle duże ambicje. Rozgrywka z Rakowem jest dla nich bardzo ważna, bo oni chcą kontynuować swoją grę w Europie. No więc przeciwnik, który będzie trudny do ogrania. Natomiast Raków wychodzi na mecz z przewagą jednej bramki i powinni po prostu w jakiś sposób to wykorzystać. Trzymamy kciuki za naszych w Gandawie i Warszawie. Początek meczu Rakowa o 20, a Legii o 21. No to proszę poćwiczyć kciuki, póki jeszcze można ich nie trzymać. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My

goprowskich wspomnień. Błękitny krzyż na Połoninie. W reportażu Julii Rozbieckiej. Cisną na centrali. Uważaj, cisną. Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Kandydaci stają przed naczelnikiem grupy i powtarzają za nim słowa przyrzeczenia, słowa, które się nie zmieniają od ponad 100 lat. Dużo w tym pokoju jest pamiątek. Przez pół wieku, ponad pół wieku mojej służby w Górskim Pogotowie w Grupie Bieszczadzkiej nazbierało się tego trochę. Jest błękitny krzyż i jest rzecz, którą najbardziej cenię, taki rodzaj plafonu, który dostają ratownicy, którzy przez pół wieku przesłużyli już w pogotowiu. Jak ja jeździłem w Bieszczady, zawsze nosiłem szajbę przewodniczką i goprowską na piersi, bo znaczyło, że ja coś wiem. Tyle. Szajba oznaka. To jest z Topru przyszło do nas. Druga szajba to jest taka emblemat taki ratowniczy, nosiliśmy w latach 70. na rękawach i zawsze mówiono, nie wiadomo kiedy ratownikowi szajba odbije i która. Czy to na piersi, czy to na rękawie. Pamiątki indywidualne przechowywane przez ratowników to jedna rzecz, natomiast w tym roku mamy 60-lecie grupy, natomiast 10 lat temu powstała w skansenie w Sanoku stała ekspozycja, która od tamtej pory jest uzupełniana, pogotowia górskiego, grupy bieszczadzkiej konkretnie, ale nie tylko. Tam są tobogan do transportu zimowego, tak zwany bambus, czyli rodzaj takiej siatki podwieszonej na drągu do transportu latem. W Sanoku jesteśmy, tak? Tak. A jesteśmy gdzie w Sanoku? W Kansenie. Muzeum. Pod gołym niebem. Można tu zobaczyć, jak kiedyś ludzie mieszkali. A w tej sali co zobaczyliście? Narty, jakieś wózki. Siedzimy sobie w replice dyżurki z Połoniny Wetlińskiej. Schroniska na Połoninie Wetlińskiej już nie ma, już budują nowe. Tutaj powstała replika w skansenie sanockim. Dużo wspomnień? Nawet kukułka, zegar kukułka, stoi punktualnie na 12. Nawet ta kukułka to wspomnienia, jak ją się pilnowało, ale niekiedy na noc to się ciężarek kukułce zdejmowała, żeby nie kukała, żeby można było noc jakoś przespać. No wszystko, wszystko. Widok za oknem. Widać Połoniny Caryńskiej, bo tak było kiedyś z dyżurki przez okienko. Ten widoczek na stałe utkwił w szarych komórkach. A jakie wspomnienia z Wetlińskiej pan miał? Takie, proszę pani, ludzie zeszli koło 5-6, wyrodziło się na przyzwę troszkę dalej na wychodnie i patrzyło się, jak się jelenie pasą. O! Coraz to nowe zjawiska techniki docierały na wysokości 1228, nie? Radio do nas przyszło pierwsze w 68 roku, a później już były radwory i takie inne... Dzisiaj mamy radio cyfrowe. Klimek, radiotelefon, lampa naftowa, radia, książka dyżurów. Klimek to jest pierwszy radiotelefon. Dostaliśmy jesienią w 68 roku. Można go zdjąć? Ile waży? Kilkadziesiąt telefonów komórkowych, Z20, może Z25. Złożyłoby się na wagę tego radiotelefonu. Skórzany futerał, przyciski. No do ustawienia mocy, do kanału, do siły, włączenia siły mocy. Zrobiłem na nim pierwszą łączność. A dlaczego Klimek? Od Klimka Bachledy. A stacjonarny to Wawa od Wawrzyńca Żuławskiego. Dlaczego to właśnie replika tej dyżurki z Połoniny Wetlińskiej została zbudowana? Czy to jest najważniejsza dyżurka w Bieszczadach? Powiem pani po prostu dlaczego. Ja przeszedłem do GOPR-u w 70 roku. Ja ją tak zapamiętałem i chciałem, żeby została w pamięci, bo później się ona zmieniła, były inne prycze, już w innym miejscu stała, to już nie było to. A tam był zawsze urok, bo tam nie było nigdy światła. Czyli było tylko z agregatu, to agregat się palił, jak była akcja i nic więcej. Nie wolno było palić tak, jak dzisiaj codziennie się paść po 3 godziny. Czyli nie było światła, tak. I... Nie było wody, no to prowizorka była wiewa nijaka. No. Wodę się ze śniegu topiło. No tak, ale też chodziliśmy do źródła z pojemnikiem. Tam na dyżurce stoi takie nosidła z bańką 30-litrową plastikową i w tym się nosiło wodę. Tylko z wodą pozostawał nadal problem, bo 500 metrów do granic górnej lasu i z powrotem już w obciążeniu coś takiego. O. I to na plecach. 20 litrów jak najlepiej. 20, ale nosiło się 30, bo jeszcze tych plastików nie było, nie? Mhm. A po oleju ciotka UNRA przysłała olej i myśmy zakombinowali taką puchę na 30 litrów, zakręcaną, metalową. No i się kursowało, nie? A w zimie było łatwiej, była woda ze śniegu, nie? No a dzisiaj chłopaki mają, no... Ja tak się uśmiecham. No, Tiochnika mają kłady, mają skuterki. Skuter i kład, nie? No to już znacznie łatwiej cokolwiek dostarczyć, wywieźć na Połoninkę, nawet własne zaopatrzenie, potrzeby zaspokoić. Jakie to... Jakie auta mieliście wtedy? Mieliśmy Warszawę, karetkę, którą nam pogotowie przekazało. Później dostaliśmy gaz 68M. To służył też lata. No, terenowy, do góry Podlasek można było zaopatrzenie podwieźć. Pomimo tej techniki, to jednak busola jest, czy kompas, niezastąpiona. Bo wujek za wielką wodą wyłączy satelitę i pada wszystko, prawda? Albo jak nie będzie prądu i bateria padnie, no to też jesteśmy bezradni. Czyli trzeba się umieć posługiwać również w ten sposób jak Indianie, żeby określić kierunek północny i południowy i wtedy jesteśmy już prawie że u siebie, nie? Pod warunkiem, że nie zgubimy się na dziale pomiędzy Rawką a Wetliną. Same małe górki, górka, strumyczek. A w razie mgły, zadymy, często zdarzają się takie momenty, że dzwonią i nie umieją, nie potrafią określić swojego położenia, prawda? Gdzie, na którym etapie wędrówki jesteście? I gdzie się znajdujecie, żeby... Łatwiej było do nich dotrzeć. Nic nie widać i nic nie słychać. Rocznie mamy interwencji pomiędzy 400 a 500. Pamiętam, jak miałem dyżur właśnie w tej nieistniejącej już dyżurce na Połoninie Wetlińskiej w schronisku. Przybiegł ktoś z informacją, że piorun uderzył młodego chłopaka na samym szczycie Połoniny, na grzbiecie grani Osadzkiego Wierchu. Pobiegliśmy natychmiast na miejsce wypadku. Bardzo często porażenie piorunem kończy się zgonem. Ten chłopak miał szczęście. Piorun trafił go w przemoczony kaptur od skafandra. Dokładnie widać było drogę tego prądu, którędy ten piorun przechodził. Zawartość plecaka była popalona, zwęglona latarka. Ten prąd przeszedł mu na biodra, na nogi, spodnie w strzępach, nogi poparzone. I do dziś pamiętam buty, takie porządne trzewiki na wibramie górskie, które wyglądały tak, jakby w każdym bucie zrobił ktoś jakimś tępym narzędziem dziurę od środka. Wystrzelił ten piorun na zewnątrz. Cisną na centrali. Może ścisną. Cześć, mam pytanie. Jakie są w tym momencie warunki w Cisnej? To teraz pada też. Widziałem z tego 1 kilometra, jest południe, to 19 km na godzinę i temperatura 15 stopni na plusie. Dzięki bardzo za informację. Tutaj planujemy, bo dostaliśmy nietypowe zgłoszenie, czekamy na ekipę. Tu planujemy sobie, co będziemy szukać. Ktoś się znowu zgubił. Zaginął ktoś miesiąc temu i tak naprawdę rodzina nas poprosiła, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, przeszukać jakieś takie bardzo prawdopodobne miejsca. Czy tam ktoś nie leży. To jest w Sanoku. Działamy w różnym terenie, nie tylko w górach. Na prośbę służb czy ludzi z zewnątrz prowadzimy także działania na Pogórzu i nie tylko. Czekamy na psa i czekamy na drona, który pojechał. I nie ma wielkiego pośpiechu, i tylko musimy sprawdzić, czy ktoś tam przypadkiem nie leży. Ludzie nie myślą w górach? Zaczyna ludziom brakować wyobraźni. Te góry nie są trudne. Musimy umieć przewidywać, dokładnie zaplanować, jeżeli chodzi o trasę. Czy my podołamy, bo nie możemy przecenić własnych możliwości w stosunku do zaplanowanej trasy. I to musimy dostosować do swoich możliwości. Pomyślmy, zastanówmy się, gdzie w pierwszej kolejności pójdziemy, wybierzmy łatwiejszą trasę, krótszą trasę, no i później stopniowo sobie możemy dozować już skalę trudności i odległości. A powiem pani, że ja widziałem parę razy takie góry, że tylko krękałem, bo nie było komuś podziękować, bo mogłem tylko to zrobić. Na szerokim wierchu i pasło gniazdo tarnicy, jak zobaczyłem kursy wyłaniające, jak przeganiał, no obłęd był. W Bieszczadach się można zakochać. A pani się nie zakochała? W każdych górach można się zakochać, ale jeśli o mnie chodzi przynajmniej i moich kolegów z pewnością też, to Bieszczady są jedyne, niepowtarzalne. Trudno sobie wyobrazić, żeby chodzić po innych górach, nie myśląc o Bieszczadach. Był to reportaż Julii Rozbieckiej, Błękitny krzyż na Połoninie. W reportażu wypowiadali się Edward Stasiczak, Jan Jarosiński, Jerzy Godawski i Jerzy Witold Korejwo. A może by tak rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady? Będzie się kiedy nad tym zastanawiać, bo weekend się zbliża. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. To chwila zbyt krótka, aby móc narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Zrobić masz, to zrób to, nim skończy się dzień. Nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się.